zalim jahan berang hai jeevan tera ek jang hai zalim jahan जान है बाकी हाय कितने अरमान है बाकी तन जख्मी है जान है बाकी हाय कितने अरमान है बाकी पत्थर जहां दिल संग है सुख दूर है दुख संग है